خالکی به سوزا، لگال خالکی به سوزا، لگال خالکی به سوزا. پولیانا پولیانا، به سوزو میره بانا. پولیانا پولیانا، آوری کش من آلانا. پولیانا پولیانا، به سوزو میره بانا. پولیانا پولیانا، آوری کش من آلانا. پولیانا. کودایک باکه کم بو گرما زور بو لراستیاشی مک تندرستی چاک بو لگل چونه نو مالکه و بله تندرستی باش بو زور باش استا زورم پی خوشا لراستی دا زور بیزار بوم بو اقسم نا اکر چون که دکتورکا و تی گندر مالکه وگ منال وای که دیک پش گوی بخری نخوش دا کونو پکنه کوید همویان گرنگی پیتن پیویستا بیگمان، اما راستا اگر لناز بیبش بنابون چک ابنوا برحال من دلم خوشا چون که شیبمگ استا زور باشا اما باشترین شتا تا استا باش بومیشک مزو هیلک بو استا زور باشترین لوکاتوانیا بله من لو باوردم خاطو پولیش نیکی نرمونیان بید به پیچوانی بو چونکه مو بو هرچند تو میشوتی خاطو پولی خانمی که نرمونیانا بله من باورم ناکر سیر نیا چون که بطنیایا اگه بردان بوایا لگا او پیاوی که خوشی اویز خیزانه که ابو او سابم شوه نه ابو ها پیم بلا داکلی باش بو چی لگل یک نمانوا من چو زانم بو چی رگ نکوتون بلام دوای شرق بیکو نمان جابونو ایتی لوکاتو گوشنگیر بوا ها باش ازانی او پیاوی که آلی بجارد بو چون پیاویک بو لراستی نازانم ها اتواری پیم بلی که بو؟ اگر به هر یک بلیم او پیرم یرده درم اکات باور بکه بکس نالیم گرنگ نیه بکس بلید یا نه پیویست خانمکان پاریز رو بی چون که سردمه که ایم خزمت یعنی کین ام قصه یا پیرم یرده کم بردام ایلید برو خیره بخاتو پولیس زنه یا باش فرمو خانمه کم چیت پیویستا؟ شاله سپی چندراو کم لکیو آیا؟ نم دوزیه وا هلی نو سنوقه که لقاتی سره وا استا چمی هینم؟ چم بی هینم؟ ناسی پیویست نکاب چیت بروی شکارکان تاوب که ام پیندی به تو ونیه تی گشتی؟ برو برای شکانی خوته وا بله خانمی که دل نرم نیا ای خواهی گم برو بولی تو حکی من ببینی اچان خوشه لگلم بی زور زور خوشه کپیم خوشه بولیانا فرمو برو بولی لیره و دی فرمو و رجورو فرمو باشه چند خوشه را لی خواه بینم تو لیری لگل منه زور خوشه نه لراستی همین وره دی وره وره لیرو دی برو آهی بستا دی برو بوری برو را اویا دانیشه دی فرمو دیر دانیشه اما کرسی با تویا وره رگل ما دی برو الی را دانیشه پوری دی منی که جوانیا سیری که چند جوانا زور سیره زور خوشحالم که تو حدی با سردانم دلم زور خوشه چون که کس سردانی نکردم تا ایستا تو یکم کسی که سردان مکی پوری یان زورم پی خوشه زورم پی خوشه بولیانا ویسی پیشتی دروانیا برو پولی شیپنگ چاو با تو که دیگه هاتو بو ایره بلام استا دنگ دنگ زوره کاد ایوی ام بیانی بچی تا دره و بله چون که زو چو دره و ویستم دل نیابم بله دل نیابم لی بله اگه دارم کردوا تکیشتم رگر نابم اتوانی برویت اتوانم دوائی بروم چون که استا میوانی که خوشی ویستم هی استا پیم بله هر لطابلو ناچین اها سیری که لطابلو ناچین خراب نیا لسرته زور دلتنگ بوم چون که نه پرده نه گلتن لشورکه ها نبو بالام کلیره و سیرم کرد دیمنکه چوان بو لبروی ایوانی لینیه لشورکه ها خالکانی دمو چاوم نبینم لکلمش ایوانی که چوانم پیه بکاریه هنم بله ایوانی که زور چوانم هیا فرمو سیری بکه اما دیاری دایک ما ای خواهی گیان برو بولی ام اوینه بینی و بله بله دیو ما جوانا لبیر ما بله دیو ما جوان لبیر ما ای خواهی گیان پولی اوینه که جینی و بردوه چیه که یگرش کانه ها؟ بلام جینی بکاری نه هنه با کم کو دیاریت پیش کشی کرد لبروی هستی بیندار نبید؟ ها؟ و طولی چیه مکه قصه یا؟ یگرش کانه او سا هستی باو که بریناره نه زانیت ها؟ پولی پولی یارمتیم با ورا پولی چی جیمی دی ساسگه کی پیسی ناو بیگو من پیسا چون که گلتا قراوه کوا بلام کاتی که خوشت پاکا بیتوا قشکشی بریسکی یتوا سیری خوکا آه چندم چاو پیس بولا که کراسه کن ای خواه آلی خالا او دیسان پولی اوینه که هنه او توا پیوسانی بین اوینه کم بروا نایم خودو بکاری نانی ایتی تو بوچی دولا نایم او توا با حس نکم بکاری بهینید رزیل ما با اوتم بین اوینه کم بروا بینه دی رزیل ما با بینه اوتم بینه چینه بسه بسه و چیه پولی بسه بینه دی بمروا دی بینه اوی بمروا اوینه کم بروا با با ببوره چینه ای چند دلم خوشه پش بو نشکه اگه نه چیم بکرده ایا مبوره چینی ایتی بکاری نه هنو با به یکو بکاری به هنی باشا ببوره که با جم هش هر یستا پاک اکم اوا پولی پولی ها بگره باشا ورا چینی که با منالا فقیر و گندارکان انداد وفزم هر بو او باشا ببه به اندامک لکومالگای پارزگای گنداران پولی وار رجبین مبا نایالم کس پرورده تانکا لمن زیادر تنها آواتم اوه که بخوشی لبشاره به یک و بجین بله کچکم چون قصه واقعی ها شتیوانه لی جاری که ببورده اگه مبستم او نبو پولی چی رو یاوه نه نه هیچ نیه پولیانا، گوی میری هیچ نیه. بلام لپر بیه دنگ بوی، دنگ نمه. بموچی هیچ نیه گوی میری تو او. ها؟ دراستی ده زور سیرم اوینه یا، ماهی بی سالت مینه تو او. من زانم کم اوینه یا زور نازداره لیده ایکم، باکم پیویتم که آگه داری بم، اوی ببوره، ببوره پوره. ها؟ برو بولی بوستت که یا؟ ها؟ بوچی؟ ده، بوچی برما تو را با؟ بوچی خرابه بسی باو کم بکم لبردمی برما؟ بوچی؟ نزنم با پیناو باش؟ پولیانه زوری پیناو خوش بو که برو بولی وابه بیدنگی چو دره با؟ بلام اما معنی او نبو که پورا پولی تو ربو بلکو نیتوانی لو زیادر بمینی تو پولیانا زوری پینا خوش بو که پورا پولی وابا بیدنگی چو دروا بلام اما معنی او نبو که پورا پولی تو ربو بلکو نیتوانی لو زیادر بمینی تو شتکان گوراون خوششکانی خیزانی هارنگتون گورا بو نخوشی چون کنجینی کچه گوری شوی کرد بجون و سفریان برو روشاوا کرد بدوای دا دای چنکو چی دوایی کرد چون که توانای او همو نخوشی نگرد هر وها باو کشان بوی ابوایا پولی بطنها همو کارکانی بگرد تا دا استوی و ملک و مالکی بپارزه هر وحا جابونه پولی لدزگیرانکی و مردنی خوشکی جینی امانه بونه های اوی کارقی لجون بید. بای رقی لی بو بردوام آوات خواز بو کرابردوی لبیر بچه تو. برم بوده کارقم لمن علبو چون کتی چون بو ابوه اقداری بکم ما علبم هست کم علبم بله حالا کی گورم کردو ابوه اقداری خزانه من مالی حالم تو نبکرده ام کتی هر لی چینیا سر علبم هر لی چینیا حالم کرد دونیم نه علی بچم بو سره و و اسانی من کرد بسره بم لگل پولیانا چند دل رقا خانمی که چند دل رقا و پس مبا چون که دل رقی خاتو پولیش دیکی آسانی همو من چه اگه ایزانی بلا مستا زور باشتر و گل مو پیش بلا او تابانه اکا بردوام لوکاتانه ابانه کرم یک سل گل ایکی که اکم راست اکی ها؟ جورکی خواره وا؟ ما بست جورکی تنی جورکت؟ بله، با پولی نبچه تا او جوره وا هر اصارشن مکانی گزره وا با بچه تا جورکی خواره وا هر استا؟ بله پولیانا، حوالی خوش، حوالی خوش اچی تا او جوری که بطنی جوری که خاتو پولی وی هرستا آی، چنم پی خوشا چی؟ نانسی گلتا نکی براست او قصه اکی؟ بله، راستیه، هرستا خاتو پولی پیوتم هرستا، خیره باشتکم گوزینو پیشوی پشیمن بیتوا دیالا ها؟ چن خوشا زور زور خوشا کتلم خوشا امرو ای کتلم خوشا امرو بوستا بوليانا بوستا بوري بولي بوري بولي زور سباس بوري بولي واهزت كم اما خوا بينم بدري جاي ام روسرداني كردم لجورة كونكا او تايستا جوري كي ترما ييتي زورم بي خوشة زور زورم بي خوشة تو نازاني من طلم چن خوشة او نطلم خوشة نازانم خوشم تيكم لسر خوبا لسر خوبا بوليانا جورة كو كلبي تازيتي ايا بيسكا قداري بتوناش كني کل پلکانی همی تازه اگداری کی باشه لسخو؟ مره اگداری ابم هر وقت چون اگداری عینکی دایکم کردو. و اتمن چل کن مگواز ما؟ سپاس پوره پولی زور زور سپاس سپاس بو تو. ای خویکیان چند جوری که چند خوش هم خوشه پولیانا راستی ها استش تکان مینم ها پولیانا ها من شتکان گوسمو تکای توچ لکان ریس کله طلابا کیا باشا بابا ارزی خود بشتکان سپاس نانسی ها تکانم پیشتر دیوا نمالی باریز بندلتون لواجی همو دولو منکان یم شاره هیان بید ها؟ شیب مات؟ ها؟ خوش نیا؟ لمولا همه جوری منه شیب مات قسکانی دای کباوکم راز درچو من به تنیا ماموا شتی کی زور هیا دلم خوش بکد شتی تیریش اتوزمو بووی دلم خوش بکد ها؟ وریابا شیب مات وریابا خراب حسو قود نکی اکی نه نالم بیت جوره و ها؟ باشا بی بندلتون چی لبه سرحات بیه دمی که بیرم جوتا و او چیا چیا که شیب مک ها چیا که لدره و چیا که خری چید برو بولی اتوانم خواردنکه ببن با کسی گیتر چکل خاتو سنو ها اتوانم با چی؟ با کسی گیتر؟ ها؟ خواردنکت با خاتو سنو نردوه؟ بلغم نخوشه که خاتو سنو دریشه کشه نردنی خوارده نیشی دریشه کشه برو بولی بلغم او مامه لماوی کم دا چکه بیته و کسی جنه لناو چکه خواردنی با بنیره بای وای بباشه زنم خواردنی با بنیرین بله خواردنی که با بنیرین قی چکه بولیانا تو نالگی زور سیرید تکایا بوریا تکایا رازی با با نردنی خواردنکا درازی با باش رازی بم هی زورم پی خوش بو چنم پی خوش زور زورم پی خوش بو اما می کی پیم بله پیم بله کیا برس چون بندلتونا چی؟ من بس چون بندلتونا بله خواهی تی بوریا ایناسی؟ پولیانا پشی ما بما خواردنکا بنیره بو خاتو سنو هرو کجاران بی نره بو خاتو سنو با چی بوره؟ با پشی من بایده ها؟ من هرگز گنید نیلم خواردم بدارم با نابرا جان بدلتون بوره بولی ازانم زور تورا دیاره توش با دلانیه بلا من ماما جانم زور خوشه بید ایوادارم لو خواردنم هم بخواد بله زور حزکم لو خواردنم هم بخواد پیم بله بولیانا ازانت وکیت؟ ها ازانت؟ نه خیر یک جار نهی خون پیود لوا چی کوی لینه بو بید نه یوی لینه با باش ازانه لیره آشید نه خیر اما پینه او تو نه پینه آلم که آتا او نزانه تو کچی جینی خوشکمی نه نه باور نکم. باشا. پولی اگر حزکی نالم خوارد نکله تو پیالم ای خوما بله ای خوم درستم کرد وای پیالم باشه پولیانا و کدی ای کی خوبی با هی سپاس بو تو زور سپاس پولی جان زور سپاس تکم بلام بیرین نچه من نم نردوی هرکی سمه لباس نکید کم من توم نردو باشا بیرین نچه من نم نردوی باشا بس هیچ ناکم للای نه دل نیابا باشه پولیانا اتوانی بروید بله بله با چی نتوانم بله من خوارن لپور پولیه ویا ها؟ ها؟ بسته شیپک ها بیروه بارز بندلتون فرمان یوم تینه یلم کسر دانی بکات نا تو انم استابرو یالا دی برو امهت ماما لم خوارد نبخواد و کمی قصب کن بله هر اوان از جوی موا بارز خوان مال نه اول لگل کس قصب که تیه گشتی؟ Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poli